รามากันที่สายของน้องมิวครับสวัสดีครับมิว สวัสดีค่ะ ค่ะมิวตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ สะพานใหม่ค่ะ สะพานใหม่นะแถวบ้านพี่นะฮะเดี๋ยวน้องมิวช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะครับ ได้ค่ะ โอเคที่ต้องบอกว่าเสียงดังเพราะว่าช่วงนี้พี่ป๋องแก่แล้วฮะหูเหอเริ่มตึงหมดแล้วครับนะฮะหน้าไม่ตึงนะแต่หูตึงนะครับนะน้องมิวฮะเมื่อกี้ป๋องบอกไปแล้วนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อสัก20ปีที่ผ่านมาบ้านในกรุงเทพนี่แหละแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น้องบอกว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดมันเป็นยังไงครับน้องมิว ก็เรื่องนี้ก็เกิดตั้งแต่สมัยมิวอายุ 5-6 ขวบอะค่ะ ครับ ก็คือตอนนั้นพ่อหนูเป็นตำรวจแล้วตอนนี้เขาเหมือนได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์อะค่ะแล้วทีนี้แต่ว่าพ่อเขาไม่อยากอยู่ที่นั่นเขาอยากอยู่กรุงเทพ ครับ ค่ะเขาก็คุยกับเพื่อนแล้วทีนี้เหมือนเพื่อนแบบว่าแนะนำว่าลองไปบนดูไหมอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอไปบนเสร็จปุ๊บปรากฏว่าก็ได้ย้ายมาด้วยอะไรก็ไม่รู้ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเหมือนเดิมค่ะก็พอมาอยู่กรุงเทพปุ๊บพ่อก็ใช้ชีวิตปกติ น้องมิวครับ ค่ะขอโทษด้วยค ่ ะ ไม่เป็นไรนะครับอ่ะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครับเป็นยังไงครับ ก็ถึงคือเราก็ตอนนั้นเด็กๆก็ไปเล่นหน้าบ้านพ่อกลับจากมาทำงานก็แบบพ่อก็แขนหักก็ถามพ่อบอกล้มอะไรเงี้ยหนูก็แบบคือก็ใช้ชีวิตปกติก็คิดว่าอุบัติเหตุไม่มีอะไรแล้วทีนี้สักพักนึงมีอยู่เหมือนพ่อก็แบบว่าป่วยนอนเหมือนนอนแบบเดินไม่ได้เราก็แบบถามว่าเป็นพ่อเป็นอะไรอะไรเงี้ยแบบก็รู้สึกว่าก็ได้คำตอบมาว่าตอนนั้นแค่ว่าป่วยแล้วก็รู้ว่าอ๋อป่วยแล้วทำไมเดินไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแม่ก็พาไปรักษาแบบเข้าอุโมงค์อะค่ะเอ็กซเรย์เข้าอุโมงค์ไปรักษาแบบหลายที่ก็แบบหาสาเหตุไม่ได้ค่ะก็ทีนี้แม่ก็มีเพื่อนที่ทำงานเขาก็แบบแนะนำว่าแบบลองไปดูร่างทรงไหมอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอไปดูปุ๊บคือร่างทรงก็ทักว่าเราเอ้ยเขาอะได้ไม่มีสัจจะอะไรกับใครไว้หรือเปล่าอย่างนี้แม่ก็โทรมาถามพ่อเพราะแม่ไม่รู้ว่าพ่อไปบนอะไรไว้เงี้ยค่ะก็พ่อก็บอกว่าก็บนอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็บอกร่างทรงก็บอกว่าเนี่ยต้องไปแก้บนใน7วันนะไม่อย่างนั้นอ่ะเขาจะมาเอาชีวิตเพราะตอนเนี้ยเหมือนเขาแบบเอาแขนเอาขาไปแล้วแบบค่ะก็แม่ก็บอกว่าเอ้ยมีตังอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็แบบเหมือนไม่ค่อยฐานะยังไม่ค่อยดีอะค่ะก็ร่างทรงก็บอกว่าเหมือนแบบว่าเขาก็พูดประมาณว่าเนี่ยเขาก็ให้โช ค แล้วไม่ใช่หร อ แม่ก็แบบโชคอะไรก ็ งงเขาก็บอกว่าเนี่ยก็คิดดูดีๆท่านเขาให้โชคแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็เลยนึกว่าโชคอะไรเขาก็แบบนึกขึ้นได้ว่าเหมือนพ่อรอห้าค่ะเหมือนเขามาเข้าฝันแต่ว่าแม่ไม่ได้ซื้ อ คนนี้แม่ก็เลยแบบตัดสินใจซื้ออื ม ซื้อไปตอนนั้นรู้สึก ครับ จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่อ่ะค่ะแต่ก็ซื้อแบบเยอะเลยคือเหมือนแบบ ความหมายถึงหมายถึงว่าซื้อหวยซื้อลอตเตอรี ่ใช่ค่ะคือเหมือน ครับ คือเหมือนแบบว่า ครับ คือเงินก็ไม่ค่อยมีค่ะแต่ก็เหมือนทุ่มซื้อไปเลย ครับ ก็ปรากฏว่าถูก ถูกรางวัล ใช่ค่ะก็เลยไปแก้กัน ครับ คนนี้ก็เลยจ้างรถตู้มารับพ่ออ ืม ปรากฏว่าพ่อก็เหมือนอาการไม่ดีค่ะก ็ คือให้พ่อนอนที่นั่งด้านหลังสุดอะค่ะปรากฏว่าเขาก็เหมือนโวยวายโวยวายแบบโอ้ยเอากูไปไหนเนี่ยกูเจ็บอะไรเงี้ยแบบโวยวายโวยวายแม่ก็เลยโทรไปหาร่างทรงเอาไงดีเนี่ยพ่อไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาบอกว่าก็ให้พ่อเนี่ยอยู่บ้านก็ได้แล้วแบ บ เดี๋ยวเขาจะสื่อให้เงี้ยค่ะคราวนี้ก็พอแม่ก็เปิดประตูปุ๊ บ พ่อก็เหมือนแบบเหมือนโดนถีบลงรถอะค่ะแบบว่ากิ้งอยู่กับพื้นหน้าบ้านเงี้ยก็เลยไม่ได้ไปแม่หนูก็ไปกับป้าหนู ครับเดี๋ยวนะครับว่าโดนถีบลงก็คือหมายถึงว่าอะไรไม่รู้เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยเหมือนถีบพ่อลงมาตกจากรถ ใช่คือเหมือนแบบกิ้งอยู่กับพื้นนะคะแล้วเสร็จแล้วก็ไปกันปุ๊บคือเหมือนแบบทางร่างทรงบอกมาว่าเนี่ยเหมือนเขาอยากได ้ ขนุนจำปาดะที่มันแม่บอกตอนนั้นแม่บอกเป็นสีส้มๆอะค่ะก็ปรากฏว่าคือไปแบบไม่ได้เตรียมตัวค่ะไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยก็แบบเหมือนไปหาเอาที่นู่นก็หาไม่ได้เลยก็แบบแม่ก็วนรถหาปรากฏว่าก็เจออยู่ร้านนึงแต่บังเอิญว่ามันเหมือนแบบว่าเน่านิดนึงอะค่ะแม่ก็บอกกับป้าว่าเออเอาไปก่อนเนาะอะไรเงี้ยแบบแล้วยังไงค่อยมาแบบแก้ใหม่อะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ไปก็แก้บนเรียบร้อยปุ๊บแม่ก็โทรมาหาย่าว่าแบบเออเนี่ยแก้บนเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยคือตอนนั้นพ่อหนูก ็ ไปคือแก้ตอน10 โมงปุ๊บ10 โมงพ่อหนูแบบว่าไปยืนเต้นแบบยืนแบบว่าคือแบบว่าเหมือนแบบประมาณว่าย่าแบบผมเดินได้แล้วนะอย่างเงี้ยแล้วก็แบบนึกออกไหมคะเหมือนแบบว่าล่าเริงเงี้ยแบบย่าก็แบบตอนแรกย่าแบบว่า เออ มันอย่ามาแบบกวนอะไรเงี้ยแบบมันเล่นอะไรเงี้ยแบบปรากฏว่าเออเขาก็เดินได้ คือจากป่วยเดินไม่ได้เนี่ยพอแก้บนเสร็จปั๊บสมมุตินะอย่างที่นี่เหมือนบอกคือตอน10โมงยังป่วยอยู่แต่พอ10โมงครึ่งหลังจากแก้บนแล้วคือกลับมาลุกเดินเหินเต้นได้เลยอะฮะ ใช่ค่ะคือแบบว่า เออแปลก ตอนคือแม่ก็แบบว่านึกแม่พอแม่กลับมาคือแบบว่าพ่อก็มายืนรอรับแม่ก็แบบเออแบบงงๆเงี้ยค่ะ เดี๋ยวนะตอนแรกคือพ่อไปบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องการโยกย้ายตำแหน่งเรื่องของที่ทำงานแล้วพอได้แล้วพ่อไม่ยอมไปแก้บน ใช่ค่ะ หรอแล้วพอหลังจากพอพ่อไม่ไปแก้บนก็มีอาการป่วยไปหาหมอแพทย์แผนปัจจุบันหาสาเหตุไม่ได ้ค่ะ จนไปหาร่างทรงถึงรู้ว่าป่วยจากการที่ไม่ยอมไปแก้บนไปสัญญาไว้แล้วไม่ยอมไปทำก็เลยป่วยแล้วพอแก้แล้วก็หายเออ ใช ่ฮะครับ แล้วเสร็จแล้วคือมัน ครับ ปรากฏว่าเหมือนร่างทรงเขาบอกว่าเนี่ยเอามวยพิการมาให้เขาดูอะไรเงี้ยคือแม่ก็แบบว่านึกขึ้นแบบปรากฏว่านักมวยอะค่ะที่มาต่อยเหมือนเป็นปักแหวนเพดานโวอะค่ะ ครับ เออแบบร่างทรงก็บอกเนี่ยเขาบอกว่าเอา เดี๋ยวนะ มวยพิการมาให้ดูเ น ี่ย คือเอามวยคืออะไรมาให้ดูยังไงนะฮะ อ๋อคือที่นั่นนะคะมันจะคือท่านอ่ะเขาชอบแบ บ ไก่ชนชอบมวยอย่างเงี้ยค่ะ แล้วใครไปบนไว้ใครบนเรื่องมวย อ๋อคือไม่คือเหมือนแบบว่า ครับ เป็นที่คือที่นั่นนะคะเหมือนแบบว่ามันถ้าคนไปแก้คือเขาต้องแบบม ี มวยมีไก่อะไรเงี้ยค่ะ มีมวยไปแก้ชนแต่เราดันเอามวยที่อาจจะเป็นนักมวยที่ไม่โทษนะไม่สมประกอบ ใช่ค ่ ะ ซึ่งท่านไม่ชอบ ใช ่แล้วยังไง ก็เลยทีนี้ก ็ ไม่มีอะไรค่ะก็พอพ่อหายดีปุ๊บก็หนูกับพี่ก็ไปไหว้อะไรเงี้ย ครับ แต่คือแบบพากลับอ่ะพี่ชายหนูก็แบบแวะปั๊มใช่ไหมคะพี่ชายหนูก็แบบถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยค่ะแบบคือพี่เขาบอกว่า ครับ เหมือนแบบว่าอยากลองดีแบบว่าถ่ายแบบอยากให้ติดวิญญาณเนี ่ ยแล้วถ่ายไปถ่ายมาปรากฏว่าเขาก็เอารูปมาให้ดูว่าแบบเนี่ยถ่ายติดคือรูปมันจะเป็นแบบผ้าสีดำๆอะค่ะแล้วเหมือนมีนึกถึงคนเล่นไฟเย็น อ ะไฟเย็นนะคะที่แบบว่าถ่ายตอนกลางคืนแล้วแบบทำเป็นตัวหนังสือ แล้วมันเป็นรูปเหมือนนักรบอะค่ะ ครับ ค่ะก็แล้วแต่เราตอนนั้นเราก็เด็กเราก็คิดว่าพี่แกล้งเอารูปอะไรมาให้ดูหรือเปล่าเราก็ไม่ได้อะไร ฮะแล้วไงแล้วรูปยังอยู่ไหมหรือว่ารูปก็ลบทิ้งไปแล้ว รูปล้างไว้นะคะ แ ยังไม่ได้หาดูเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวส่งไปให้อีกที ครับแต่ว่าทุกวันนี้ยังไงคือคุณพ่อปกติ ปกติค่ะ ปกติดีแล้วนะผ่านพ้นเหตุการณ์ตรงนั้นมาได้นะอ่าฮะอ่ะโอเคขอบคุณมากจะมิวขอบคุณครับสวัสดีค่ะ